I już rozpoczynamy naszą społeczność. Rozpocznijmy ją od kilku wersetów ze Słowa Bożego. Tak, będę czytał z Ewangelii Jana, z 15 rozdziału, od wersetu 9. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, tak jak ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. I tu przerwę. Kochani, Pan Jezus mówił do swoich uczniów o Jego miłości. I my dzisiaj czytamy o tym i przyznam się wam szczerze, że jest to dla mnie jeden z trudniejszych tematów w ogóle w Biblii, w ogóle w poznaniu Boga, Jego miłość. Trudniejszy z tych tematów do opowiadania o tym. Gdy się tak przygotowałem i myślałem o tym, co mógłbym powiedzieć w ogóle wam o tym, co tu czytamy, czym zachęcić, to przez kilka dni pojawiło się, nie wiem, 30 tysięcy myśli na ten temat. I co tu teraz wybrać? Jak to w ogóle powiedzieć? Jak powiedzieć o miłości Bożej w 10 minut, tak żeby to miało ręce i nogi, było czytelne, jasne i nie wprowadzało jeszcze więcej nowych pytań, jeszcze więcej nowych wątków. I dlatego mówię, że jest to trudne. Ale myślę, że temat Bożej miłości jest jednym z tych tematów, które bardziej doświadczamy w życiu i bardziej rozumiemy przez praktykę życia z Bogiem, niż taki wykład teoretyczny. Pan Jezus też tutaj w tym rozdziale specjalnie nie opowiada, co ma na myśli, mówiąc o miłości, ale czytamy tutaj pewne słowa, które mnie osobiście powalają i rozpalają. W 9 wersecie mówi: jak mnie Ojciec umiłował, tak i ja was umiłowałem. I gdy się zastanawiałem nad tym, co to jest za miłość, jakiego rodzaju to jest miłość. Dużo o miłości się mówi, dużo słuchamy o miłości, różnych rzeczy i często w tych naszych rozmowach myślimy i kojarzymy tą miłość właśnie z jakąś uczuciowością, z jakąś przychylnością, życzliwością, pragnieniem spędzania czasu, pragnieniem okazywania sobie dobra. No nie wiem, różne takie praktyczne rzeczy przychodzą do głowy. I myślimy o tym, co to jest za miłość, którą Ojciec umiłował Syna swojego. I Pan Jezus mówi też, że to jest ta sama miłość, którą On nas umiłował. I zaraz potem przechodzi do takiego zdania. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. I znowu widzę tutaj pewne, jakby to powiedzieć, Pan Jezus w pewien sposób przyrównuje nas do siebie. I mówi, najpierw mówi, że tak, to jest ta sama miłość, którą ja mam od Ojca, to wy macie ją ode mnie, to jest ta sama miłość. A później mówi, że tak jak ja zachowałem przykazania Ojca, tak i wy, jeżeli będziecie zachowywać, gdy zachowacie te przykazania, to będziecie trwać w tej miłości. No i właśnie, jak tu się odnaleźć w tym porównaniu? Bo Pan Jezus wiemy, że zachował przykazania Ojca. Wiemy, że zrobił to w sposób doskonały, idealny. Nie przekroczył żadnego z nich. Wypełnił je wszystkie. I robił to cały czas. Każda jego właściwie minuta życia to było wypełnianie przykazania Ojca. I teraz my patrzymy na siebie, no i widzimy jakby trochę inny obraz, że zdarza nam się te przykazania nie wypełniać. Zdarza nam się upaść w tych przykazaniach. Zdarza nam się, że zgrzeszymy. Więc gdzie tu jest to podobieństwo? Ale Pan Jezus mówi o tym podobieństwie. Przecież tutaj o tym czytamy. Mówi o miłości i mówi o tym, że będziecie trwali w tej miłości, będziemy w niej trwali, gdy będziemy zachowywać przykazania Ojca. I to jest kolejny, jakby dodatkowy, trudny temat. Ale On to powiedział w dwóch wersetach. Powiedział to tak szybko, a później mówi, że to powiedziałem wam, aby moja radość trwała w was i aby była pełna. Nie wiem jak wy, ale dzisiaj, gdy się słucha o świętym życiu, o wypełnianiu przekazań, o tym, że należy je wypełniać wszystkie, że trzeba być jak Bóg, święty. A jeszcze wcześniej tutaj w tym rozdziale Pan Jezus mówił o winoroślach i o tych gałązkach, które gdy w nim nie trwają, to zostaną wrzucone w ogień. I gdzieś generalnie w człowieku narasta pewien strach, pewien taki lęk, obawa. A co jeśli, właśnie, a co jeśli ja nie wypełnię tych wszystkich przykazań, tak jak On wypełnił wszystkie, to co ze mną będzie? To ja pójdę w ogień, albo w ogóle coś, nie wiem, może nie trwam w miłości Jego, bo nie wszystkie mi się udało wypełnić jeszcze. Z jednej strony budzi się jakiś lęk, a z drugiej strony Pan Jezus kończy tą wypowiedź, że powiedział to nam, żeby nasza radość była pełna. No to jak to jest? Ja się nad tym zastanawiam, jak to jest, że z jednej strony słyszymy o tym grzechu, który może nas doprowadzić do piekła, a z drugiej strony czytamy, że Pan Jezus swoich uczniów pocieszył, że gdy będą trwać w Jego miłości, to będzie ta miłość taka, którą On ma od Ojca. I to jest ten mój trud, kochani, w tym zmaganiu się, ale właśnie, Pan Jezus powiedział to nam, żeby radość była w nas. I teraz zastanawiajmy się i tak chciałbym właśnie prosić was i wezwać was, siebie samego, czy możemy to rozważać, bo to nie jest taka prosta nauka, to nie jest tak coś takiego, co można sobie przeczytać i ja już wiem, jak jest, tak? Ja już wiem, Pan Jezus mi obiecał, że pójdę do nieba, to pójdę do nieba. Albo powiedział, że jak nie będę wydawał owocu, będę coś z tymi przykazaniami będzie nie tak, no to pójdę do piekła. Nie wiem, czy wam pomaga właśnie takie proste ułożenie sobie tych spraw, czy może wam bardziej pomaga to, że rozważacie te rzeczy. Ja osobiście rozważam je cały czas. Nie są one dla mnie takie mocno klarowne. Nie są takie... No właśnie, nie wiem jak to... Stanąłem tutaj, żeby was pocieszyć, pokrzepić, a w sumie troszeczkę dzielę się z wami tym, że że widzę pewien trud, pewną trudność w tych sprawach, ale też widzę pocieszenie. Widzę to, że Pan Jezus mówi o tym, powiedział to nam, żeby nasza radość była pełna. I dzisiaj myślałem sobie o tym, znowu wczoraj myślałem o tym, dzisiaj myślę, cały czas o tym myślę, kochani, to chcę wam powiedzieć, że jest Boża miłość. To jest miłość wielka, największa. To jest ta miłość, którą Ojciec umiłował Syna. Nie ma większej miłości niż ta, którą ma Ojciec w niebie do swojego Syna. I Pan Jezus powiedział, że to jest ta sama miłość, którą, w której my możemy trwać. Możemy trwać, mamy w niej trwać właściwie. I teraz różnie to rozumiemy, a chciałbym wam przeczytać, jak apostoł Paweł rozumiał to i mi to pomaga. Mi to pomaga osobiście. Może i wam pomaga, mam nadzieję. W liście do Rzymian w 8 rozdziale mówi tak. Od 36 wersetu. Jak jest napisane, z powodu Ciebie przez cały dzień nas zabijają. Uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Apostoł Paweł widział to, co zapowiadał Pan Jezus, że chrześcijanie cierpią prześladowania, że cierpią trud, że cierpią różne rzeczy, tak jak tutaj wymienia. Ja podejrzewam, że on o tym mówi, bo to widzi. On to wymienia i mówi, że nic z tych rzeczy nie odłączą nas od miłości Boga. A wcześniej mówi, że w tym wszystkim, w tym całym trudzie, w tym całym prześladowaniu zwyciężamy. Widział ludzi, którzy zwyciężają przez Pana Jezusa Chrystusa. I łączy to z Jego miłością. Czytamy tutaj takie słowo, on mówi, jestem bowiem pewien. I ja sobie też myślę, kochani, że są w życiu różne rzeczy. Jednych jesteśmy pewni, drugich jesteśmy mniej pewni. Nad jednymi się głowimy i trudzimy, rozważamy, czym to jest. Ta pewność w nas się waha, czasami spada, czasami rośnie. Ale on mówi tutaj, że jest jedna rzecz, której można być pewnym. I wracając teraz do Ewangelii Jana, do tego 15 rozdziału, możemy naprawdę rozważać dużo o tym, czym Boża miłość jest, jak się objawia, co ze sobą niesie, jakie są nasze odpowiedzialności wobec tej miłości. I musimy to rozważać, musimy czytać nasze życie, patrzeć, jak my trwamy w tej miłości, jak owocujemy, jak żyjemy zgodnie z tym powołaniem. To są wszystko rzeczy bardzo trudne, ale jest jedna rzecz, która jest pewna. To jest ta, że od tej miłości, o której tutaj czytamy, nic nas nie może oddzielić i odłączyć. Zachowywanie przykazań Bożych dla Bożych dzieci jest czymś, no właśnie, czym jest dla nas to zachowywanie przykazań? Jakbyśmy tak dobrze sobie nad tym pomyśleli też. Czy to jest jakieś takie właśnie zadanie Pana Boga, który nam zadał, żeby nam utrudnić to trwanie w Jego miłości? Mówi, tu jest moja miłość, możecie w niej trwać, ale teraz uwaga, warunki. To są te przykazania moje. To są te warunki. Teraz, tak jak w szkole, te egzaminy. Pozdawacie te egzaminy, to będziecie, to dojdziecie do tej miłości. To trzeba rozważyć, kochani. Ja osobiście uważam, że właśnie trwanie w tej miłości to jest wypełnianie przykazań. I to tutaj czytam w tych wersetach. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Ojciec nie pokochał Syna dopiero wtedy, kiedy On wypełnił wszystkie Jego przykazania. I powiedział, o, teraz wypełniłeś moje przykazania, zasłużyłeś na moją miłość, to Cię będę kochał. A my czasami tak myślimy, że dopiero jak wykonamy te wszystkie przykazania, to zasłużymy na Bożą miłość. Albo gdy coś nam się noga powinie i zobaczymy, że gdzieś z jakimś przykazaniem nie wyszło, potknęliśmy się w czymś czy coś, to co myślimy o tej miłości teraz Bożej? Dalej pracujemy nad tym, żeby ją dopiero uzyskać, czy nie? Ona jest? Jest. Jest. Jest cały czas. Jest cały czas i chciałbym jakby to wam dzisiaj powiedzieć, że tak jak apostoł Paweł był pewny, że od tej miłości nic nas nie oddzieli, że my jako dzieci Boże zrodzone z nieba mamy umiłowanie w Bożych przykazaniach. My kochamy Boże przykazania i dlatego je wypełniamy. I to znaczy, że trwamy w Bożej miłości. To znaczy właśnie, że trwamy w Bożej miłości. I nic nas od niej nie oddzieli. Nie ma takiego czegoś. Nie przyjdzie prześladowca z mieczem i z karabinem, który sprawi, że zostaniemy oddzieleni od miłości Bożej. I tak jak mówiłem, to są rzeczy trudne, to nie chciałem tutaj żadnego wykładu robić, czy coś w tym stylu, nawet to nie jest żaden wykład przecież. Chciałem z wami się tylko podzielić, że o tym myślę, to rozważam i chciałbym, żebyśmy wszyscy to rozważali, bo to są rzeczy, naprawdę, mało rzeczy mamy pewnych w tym życiu, mało rzeczy jest pewnych. W świecie się mówi, że to podatki są pewne i coś tam jeszcze, śmierć. A my wiemy, czytamy to i musimy mieć to samo przekonanie, co Paweł, że nic nas nie oddzieli od Bożej miłości. To jest pewne. To jest pewne. Dzisiaj zaczynamy nasze nabożeństwo. Będziemy słuchać Słowa Bożego i będziemy uwielbiać Pana Boga. Uwielbiać Go naprawdę, kochani. On nas kocha. Taką miłością, jaką Ojciec ukochał Syna, On nas kocha. Nie ma większej miłości. Co lepszego jeszcze moglibyśmy dostać od Niego? W całym tym liście do Rzymian, w tym rozdziale apostoł Paweł kojarzy to wszystko ze zbawieniem. Ja nie chcę teraz w to wchodzić jakoś dalej, ale On umarł za nas, żebyśmy my mogli żyć. I żebyśmy, na co jesteśmy zresztą przeznaczeni, żebyśmy Jego przypominali. Byli tak jak On. Tak jak On wypełniał Boże przykazania i chodził w nich, tak i my. On nas po to zrodził, żebyśmy chodzili w Jego przykazaniach. To jest miłość. Ja już się powtarzam pewnie, nie? To już nie będę. Ale godzien jest Bóg wszelkiej chwały i gromadzimy się też, żeby oddać Mu chwałę, żeby się modlić do Niego i Mu dziękować, bo jest za co. To nie jest jakieś, wiecie, coś sobie tam wymyśliliśmy. Chciałbym naprawdę, abyśmy każdego dnia stawali przed Nim i mówili: Panie, ja jestem pewien. Ja jestem pewien, że nic mnie nie odłączy od Twojej miłości. Nie dajmy się zwątpieniom, pokonujmy zwątpienia w miłości Bożej. Stawajmy przed Nim i mówmy, że kochamy Cię, Panie, Panie Jezu, kochamy Cię, bo Ty nas kochasz. Zachęcam, kochani, do modlitwy, do rozważania Bożej miłości. Do rozważania. Amen. Drogi Ojcze, jesteśmy przed Tobą w naszej słabości, w naszej niedoskonałości, ale pewni, że umiłowani w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu. Twoje serce jest blisko nas, dlatego że z łaski Twojej przyjęliśmy dar Twojej miłości. Przyjęliśmy Tego, którego posłałeś, aby zapłacił za nasze grzechy, zapłacił za nasze niedoskonałości. Przelał drogocenną krew, aby oczyścić nas od wszelkiego grzechu i brudu i stawić przed Twoim obliczem nieskalanych, stawić przed Twoim obliczem w radości. Panie, to grzech oddziela człowieka od Ciebie. To grzech oddziela człowieka od Twojej miłości. I dziękujemy, że w Jezusie Chrystusie rozwiązałeś ten problem. Że wyznając nasze grzechy, odwracając się od bezbożności, możemy znaleźć Twoją akceptację, możemy znaleźć tą pewność, że nas kochasz, że jesteś blisko nas. I tak chcemy trwać, tak jak Pan Jezus nam przykazał, trzymając się Twoich przykazań. Rozważając Twoją wolę każdego dnia i szukając Twojej drogi, aby nią chodzić, gdyż to jest nasza radość. Wtedy jest nasza radość pełna, Panie, kiedy pełnimy Twoją wolę, nie naszą własną. Pełnienie naszej własnej woli prowadzi nas do frustracji, prowadzi nas do różnego rodzaju powikłań, smutku, który się wiąże z nieposłuszeństwem. Panie, modlimy się, abyś i dzisiaj pogłębił nasze rozumienie Twojej miłości. Abyś dzisiaj otwierał szerzej nasze oczy na poznanie tego, jak bardzo nas umiłowałeś. Jak wielką cenę zapłaciłeś, aby nas uczynić Twoimi dziećmi. Daj nam, Panie, dzisiaj w Duchu Twym Świętym radować się i weselić z Twojej niezmiennej miłości do nas w Jezusie Chrystusie. I niechaj nasza miłość do Ciebie się pogłębia. I niechaj wyraża się w naszym posłusznym Tobie życiu. Życiu uwielbienia i chwały dla Ciebie, naszego Boga, naszego Ojca. Amen. Amen. Amen. Panie, to Ty sprawiłeś, że mamy upodobanie w Twoich przykazaniach. Kiedy byliśmy jeszcze dziećmi gniewu, kiedy byliśmy jeszcze ludźmi niezbawionymi, Twoje przykazania nas przerażały, odstraszały. Panie, niektóre nawet śmieszyły. To było bardzo złe, ale Ty w swojej łasce to odmieniłeś. Dzięki. Sprawiłeś, Panie, że Twoje przykazania są dla nas najcenniejsze. Chodzenie w Twoich przykazaniach, wypełnianie ich, tak jak było radością dla Ciebie, tak jest radością dla nas. Panie, to jest nowe życie, które nie jest z nas. Wyznajemy Tobie, że to nie z nas, Panie, ale dałeś to nam. Dzięki. Tak Ci za to dziękujemy. Dzięki. jeszcze powiedziałeś, że będziemy trwać w tych przykazaniach i będziemy trwać w Twojej miłości. Panie, chcemy mieć tą radość niezmąconą niczym. Widzisz te wszystkie nasze upadki, które czasem tą radość nam mącą, które nas poddają w jakieś zwątpienia i złe stany. Prosimy Cię, Panie, wtedy przyjdź ze swoim światłem, ze swoją mocą. Oczyść nas z tych wszystkich właśnie brudnych rzeczy, które się przyklejają. I z powrotem, Panie, daj nam tą radość schodzenia w Twoich przykazaniach. O to Cię prosimy, Panie, bo tego potrzebujemy, to jest naszym największym pragnieniem. Być Twoimi ukochanymi dziećmi. Doświadczać tej miłości i radości. Panie, dzięki Ci za wszystko. Amen. Amen. Księgi przysłów. Posłuszeństwo przykazaniom rodzi mądrość. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i przechowasz w sobie moje przykazania, nastawiając ucha swego na mądrość i skłaniając serce ku roztropności, tak, jeżeli przyzywać będziesz rozumu i głos swój poddasz roztropności, jeżeli będziesz pożądał jak srebra i szukał i będziesz jak ukrytego skarbu, zrozumiesz wówczas bojaźń Jahwe i dojdziesz do poznania Boga. Jahwe bowiem udziela mądrości. Z Jego ust pochodzą wiedza i zrozumienie. On zachowuje swoją pomoc dla prawych. On puklerze dla tych, którzy postępują rzetelnie. Ochrania, otacza ścieżki prawa i czuwa nad drogą swoich wiernych. Wówczas zrozumiesz sprawiedliwość i prawo, uczciwość i wszelkie prawe postępowanie, gdyż mądrość zawita do Twojego serca i wiedza stanie się upodobaniem Twojej duszy. Roztropność będzie nad Tobą czuwała, a rozum będzie strzec Ciebie, aby Cię wybawić od złej drogi. Od człowieka o słowach przewrotnych, od tych, co opuszczają proste ścieżki, wykroczyć po drogach ciemności, od tych, którzy się radują, gdy zło czynią i znajdują upodobanie przewrotności niegodziwca. Synu mój, nie zapominaj o moich wskazaniach, a niech serce Twoje szczerze moich przykazań, gdyż pomnożą Ci one dni i lata życia i przyniosą pokój. Niech miłość i wierność nie opuszczają Cię nigdy. Uwiąż je u swej szyi. Wypisz na tablicy serca swego, a znajdziesz łaskę i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Jahwe całym sercem swoim i nie polegaj na własnym rozumieniu. Wyznawaj Go na wszystkich drogach swoich, a On wyrówna Twe ścieżki. Nie uważaj się za mądrego we własnych oczach. Miej bojaźń Jahwe i unikaj zła. Będzie to zbawienne dla Twojego ciała, pokrzepieniem dla Twojej kości. Uczci Jahwe Twoimi dobrami i pierwocinami wszystkich Twoich zysków, a Twoje spichlerze napełnią się zbożem, a mąż skali będzie się przelewał. Synu mój, nie gardź karnością Jahwe i nie zrażaj się Jego naganą. Jahwe doświadcza bowiem tego, kogo miłuje, jako ojciec syna, którym mało podobali. Szczęśliwy człowiek, który znalazł mądrość i człowiek, który osiągnął rozwagę, gdyż większą ma z niej korzyść niż ze srebra. Lepiej ją posiąść niż złoto. Cenniejsza jest ona niż perły i żaden z klejnotów nie może się z nią równać. W jej prawicy jest długie życie, w lewicy jej bogactwo i sława. Drogi jej są drogami pełnymi uroku, a wszystkie jej ścieżki ścieżkami pokoju. Drzewem żywota jest ona dla tych, którzy się jej uchwycili. Szczęśliwy, kto się jej mocno trzyma. Jahwe ma na mądrości ugruntował ziemię. Rozumem utwierdził niebiosa. Jego jest wiedza. Jego to wiedza sprawiła, że rozdobiły się odmęty, że obłoki ociekają rosą. Dziękuję Ci, Ojcze, że mogę przyjść do Ciebie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jesteś wszelką mądrością dla nas, ponieważ Ty przed założeniem świata stworzyłeś tą mądrość, Panie, z której teraz pozwalasz nam korzystać. Jesteś przecudny, świetny, przepięknym Bogiem. Dziękuję Ci, że mogę Cię dostrzegać również w dziełach Twoich. Wczoraj byłem na działce, przyglądałem się drzewom, liściom, to wszystkim, co jest wokół mnie. Byłem pod wrażeniem Twojej mądrości, piękna, jaki dla nas, ten piękny świat, jaki dla nas stworzyłeś. Dziękuję, że mogę to dostrzegać. Mogę dostrzegać ten błękit nieba, zachód słońca i to wszystko, ten biały śnieg i wszystko, co mnie otacza. Cudownie nas stworzyłeś. I dałeś nam przecudną przyrodę. Jesteś przepięknym Bogiem, wspaniałym. Jezusie Chrystusie, poznałem Twą przeogromną miłość. Miłość aż do oddania swojego życia na krzyżu. Dziękuję, że jesteś z nami. Dziękuję, że jesteś tak przepięknym, cudownym Bogiem. Niedawno słyszałem, że są ludzie, którzy tworzą piękne dzieła. Idziemy je podziwiać chwilę. A gdy ludzie idą na wycieczkę w góry, czy gdzieś chlebem, do lasu, mogą spędzać wiele czasu, wiele godzin i nie nudzą się w tym pięknie. Jest w Twoim pięknie, w tej prostocie coś nadzwyczajnego, czego nawet człowiek stworzyć nie może. Dziękuję, że jesteś Panie, że jesteś w naszych sercach, w naszym życiu, że po prostu jest nasze drogi, że rozświecasz te drogi, że dajesz się nam poznać. Dzięki Ci, Boże, przez Pana Jezusa. Amen. Pójdę życia drogę, tylko w nim radość i dział mi da. Tylko w nim cel dążyć znaleźć mogę. To mój radość nosi tylko Pan. Lasem, polem i doliną ziemną pójdę, kiedy ujmie moją łoń. Trafiłbym na ojczystą łoń. Nie strzeżę, gdy się do snu kładę. Rano on rozprasza chmury twój. Na bezdrożach zbawczą daje radę. On mnie cieszy wśród cielnistych dróg. Lasem, polem i doliną ciemną kiedy ujmie moją dłoń. Gdyby Pan mój nie był zawsze ze mną, nie trafiłbym na ojczystą łoń. Tylko z Nim chcę zawsze się radować. On mym życiem, w Nim mą siłę mam. Jego łaska raczy mnie zachować. Jemu ciało, duszę chętnie dam. Lasem, polem i doliną ciemną pójdę, kiedy ujmie moją łoń. Gdyby Pan nie był zawsze ze mną, nie trafiłbym na ojczystą błoń. Gdyby się kiedyś życia dzień nachyli, Jezus w Ojca mnie wprowadzi do, odziedziczę niebo w jednej chwili. Będzie koniec troską, koniec wzą. Lasem, polem i doliną ciemną pójdę, kiedy ujmie moją dłoń. Gdyby Pan mój nie był zawsze ze mną, trafiłbym na ojczystą łoń. Takie to jest życie. Wielki znak zapytania. Co jest? On w nim panował. Wielbić Go coraz więcej, potem chwalić Nim żyć. Amen. Amen. Ojcze niebieski, jestem Ci tak wdzięczna za cudowną miłość, którą Ty posłałeś na tą ziemię. Jezusa Chrystusa, Twojego Syna umiłowanego, jedynego odkupiciela, zbawiciela, cudownego naszego pasterza. Tak Ci dziękuję, że On jest naszym władcą, że On jest Twoim królem miłości, łaski i życia. Tak dziękuję Ci, Ojcze Bogami, za moich braci, za moich siostry, za dzieci, które mi dałeś. Tak Ci dziękuję, Ojcze, za Twoją dobrą, za Twoje miłosierdzie, łaskę, za Twoje przodomu naszego. Za dzisiejszy dzień Ci dziękuję, który dałeś, obudziłeś nas, Panie, kochany w Twojej wielkiej miłości po drodze. Przyprowadziłeś nas, Panie, abyśmy przyszli przed Twój Boży tron, pochwalę Ojcze Niebieski. Panie Ojcze, kochamy nas, tak dziękujemy Ci za naszego ratunku, że możemy przyjść w Jego imieniu. I Tobie składać nasze modlitwy, prośby, dzięki imienia, uwielbienia, bo Ty jesteś godzien, godzien, tylko do Ciebie możemy iść, bo Ty jesteś prawdziwy, żywy, Ty żyjesz, dzięki Tobie żyjemy. Ukochany Ojcze, tak pragniemy wierzyć w modlitwie naszych braci i sióstr, którzy są w różnych chorobach, w różnych porównych operacjach, po różnych Panie najdroższych tych wirusach. Ukochany Ojcze, też prosimy Cię wejrzeć w wielkie łaski Twoje, podnieś, podźwignij, pociesz, ulecz, uzdrów, przyprowadź Cię za Twoje pastwisko, byśmy mogli się radować i mieli. Panie, podsmutą się nasze serce, jak ich brakuje. Panie, te doświadczenia się podoba, jak Panie, bądź z przytuj ich, Panie, kochanie. Tak też za Asią Cię proszę, Ojcze, kochanie, trzymaj ją mocno swojej wiary, dokąd się doprowadź, Panie, kochanie, by te lekarze, które Twoją badać, a była świadectwem Twoim, że Ty jesteś Bogiem żywy, nie ma innego Boga, że Ty leczysz swój lud, nie człowiek, ukochany Ojcze. Tak bardzo Cię o to prosimy, aby mocno Twoje świadectwo na Twoje chwały, aby człowiek, który nie jest zbawiony, zobaczył i poznał Ciebie, Boga żywego, kochanego Syna, którego posłałeś. O to Cię prosimy, Ojcze kochany, i za Ewą nią, Panie, która tak upadła. Najdroższy Panie, teraz znalazła się pod tym wózkiem. Panie, podnieś ją, kochany Panie, daj mądrość, co my zrobić, czy ma się odwrócę zrobić, czy ma to zaświadczenie wziąć, Panie najdroższy, nie wiemy, Ty wiesz. Tak Ci prosimy o to, Panie Ojcze. I za tymi, którzy gdzieś w smutkach są, Panie najdroższy, gdzie zwykle się oszukiwam. Najdroższy Panie, wyprowadź ich z tego wszystkiego, kochany Ojcze. Tak dziękujemy Cię, żeby mogli do Ciebie władzać tych, którzy są w więzieniach. Najdroższy Panie, pokazać oni słyszeli Ewangelię, aby są do Ciebie mogli wejść i czynić, zwiastować Ewangelię innym. Tak inni by było ratowani, Panie, żeby ja bym miała jak najmniej dusz. Bo my Twoje dusze, jesteśmy Twoi, Panie, Twoje Ty dałeś, Twoje, dzięki Tobie żyjemy, dzięki Ci, Ojcze, kochamy. I Bogu, te ręce, które grają na tych instrumentach. Dziękujemy Ci, że dałeś nam Pani Adasia i Agnieszkę do niej grają. I że daj się tę głowę też, które uczą się grać, kochane Panie, że to wszystko miło będzie do Twojej chwały, Ojcze kochany. Jesteśmy Ci wdzięczni. Wdzięczni za Twoją radość, którą wlałeś w nasze serca, że można się cieszyć. Bo Ty jesteś pośród braci i sióstr, Panie, możemy widzieć tu piękno, piękno Twojej chwały, braci i siostrze. Dziękuję Ci, Ojcze, jak Cię zdjęcie, że mi to postawiłeś. Dziękuję Ci za każdą wysokową modlitwę. Dziękuję Ci za każdą uzdrowienie. Bądź Tobie chwała, Ojcze kochany, bo jesteś godzien wszelkiej chwały. W imieniu Jezusa dziękuję Ci, Panie. Amen. Ojcze niebieski, Boże wszechmocny, Tyś pocieszyciel, Tyś prawdy. Otwórz nam słuch, Ojcze. Dajesz nam oglądać Twoją wspaniałość. Dajesz nam doświadczać Twojej dobroci, też Twojej miłości. Tak jak ten świat jest cudownie stworzony, tak człowiek jest ukoronowaniem tego stworzenia. I stworzyłeś człowieka w cudowny sposób. I kochasz człowieka. I tak jak kochałeś nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, tak Ojcze, modlę się o to, byśmy my też patrzyli na ludzi wokół nas, jako na cudowne Twoje stworzenie. Jako na tych, których Ty też miłujesz. I żebyśmy w tej świadomości, że bez Ewangelii, bez Pana Jezusa w sercu, On giną, byśmy wykorzystywali każdą sytuację, możliwość, żeby przekazywać dobrą siłę. Staje nam, że takie właściwe zrozumienie, nastawienie, pragnienie. Poprowadź nas, proszę. Amen. Zniszczalnymi srebrem albo złotem zostaliście wykupieni. Z waszego marnego postępowania odziedziczonego po Ojcu. Lecz drogą krwią Chrystusa, baranka nieskazitelnego i nieskalanego, był on na to przeznaczony już przed stworzeniem świata. Lecz został objawiony dopiero w ostatecznych czasach. Ze względu na was,

Jak ojciec lituje się nad swoimi dziećmi, tak Bóg ma litość nad bogobojnymi. Wie On bowiem, z czego jesteśmy stworzeni. Nie zapomina, że jesteśmy prochem. Człowiek, nie jego są jak trawa, jak kwiat polny rozkwita, lecz ledwie wiatr powieje, już go nie ma. Nie pozostaje po nim nawet ślad. Ale wieczna jest łaska Jahwy dla jego czcicieli. Jego sprawiedliwość dla synów i wnuków, dla tych, co strzegą Jego przymierza i pomny wypełnić Jego przykazania. Jahwe utrwalił swój tron na niebiosach, a Jego władanie ogarnia wszechświat. Błogosławcie Jahwe, aniołowie Jego, potężni mocą, którzy Jego pełnicie rozkazy. Posłuszni na dźwięk Jego słowa. Błogosławcie Jahwe, wszystkie Jego zastępy, słudzy, którzy pełnicie Jego wolę. Błogosławcie Jahwe wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu Jego panowania. Błogosław, duszo moja, Jahwe. Amen. Od Duch Święty, duszo miła, wyświetlone wraz z Tobą. Ujmy światła Jego zdroje, zamyślone w sercu Twoim. Hojny, własny, pasmy Ciebie, chcę Cię gościa mieć u siebie. Ten, co rządzi ziemią, niebem, chcę być Twoim żywym chlebem. Śpiesz, że duszo Ty wybrana, śpiesz, przeciw swego Pana. Smotka się z miłością głosi, o Twe serce Ciebie prosi. Śpiesz, byś moje otworzyła, do nóg Jego się wrzuciła. Mów, oddaj się ogień Panie, że bez Ciebie ja nie wstanie. Tak jak pragnę w sercu moim, tych dobrodzie czekać zdroju, tak jak tęsknię tu za łzami, by dostało się z uczniami, tak jak wielkie mnie pragnienie, żywy wody pić jedynie, by ma dusza się przez Ciebie z Ojcem połączyła w niebie. Ciebie Twej miłości siła i na ziemię sprowadziła. Dla zbawienia Tyś naszego nie żałował życia swego. Dla nas chętnie krew przelałeś i zbawieniem sam się stałeś. Przez coś miłość swą objawił, Tyś nas przed tą Ojca stawił. Jezu, życia w niebie, daj spożywać godnie Ciebie, bym nie przyniósł szkody z tego, że ustąpił bym Twojego. Niech przez tę pałnotkę Twoją z głębiej Twej miłości zdroje. Bym u Twego stołu w niebie moim miał miejsce przez Ciebie. Amen. Panie, dzięki Ci za Twoją łaskę, Panie. Tą zbawienną łaskę, Panie. Ty nas tak umiłowałeś, Panie. I Twoja łaska to wynika z Twojej miłości do nas, Boże. Ty nas się do nas przychylasz i ochotnie dajesz, Panie, jeśli Cię prosimy w miłości i wierności, Panie. Dzięki Ci za to, że mogę tu dzisiaj być, Panie, że wraz z braćmi, siostrami możemy wielbić Twoje święte imię, Panie, że jesteś tutaj pośród nas, bo jesteś obecny pośród nas, Panie. Chwała Ci za to. Wielkie dzięki, Panie. Też Cię proszę o tych, których tu z nami nie ma, Panie, byś im błogosławił. Dotykał się ich serc, Panie. Jak tu siostra się modliła, leczył, uzdrawiał, Panie, to co chore, Panie. I dał im bliską społeczność z Tobą. Potrzebujemy tej bliskiej społeczności, Panie, z Tobą każdego dnia. Pragnę, byś prowadził swój lud, Panie, w wierności, w miłości, poczuciu bezpieczeństwa Twojego, Panie, Twojej bliskości, Panie. O to Ci proszę, Panie, byś nam błogosławił ten czas, Panie, kiedy będzie zwiastowane Twoje słowo, Panie. By to słowo dotykało się naszych serc, Panie, by drążyło w naszych sercach, w naszych myślach i by summa summarum wydało owoc godny Twojej chwały, Panie. Byś Ty, Panie, czerpał z nas też te dobre rzeczy, Panie. Byśmy umieli się dzielić tym, co mamy, Panie. Byśmy przekazywali tą dobrą nowinę dalej, by zdolni nas do tego, jeśli, Panie,

publiczne przeczytanie tego fragmentu lub zacytowanie jego kluczowych wierszy spotyka się dzisiaj najczęściej z reakcją zdumienia, czasami gwałtownego oburzenia i gniewnego protestu. Można wtedy usłyszeć: czy nie wiesz, że to nas nie dotyczy? Czy nie rozumiesz, że w Chrystusie nie ma mężczyzny ani kobiety, ale wszyscy są równi? Po co w ogóle zajmować się tym tematem? Czy nie ma ważniejszych spraw? To zakon, to przeżytek, to niepotrzebne mieszanie w głowach i wzbudzanie kontrowersji. A jednak jest to fragment natchnionego Bożego Słowa, którego wartość nie przemija i które nic nie traci na swej aktualności mimo zmieniających się ludzkich poglądów, mimo kościelnych innowacji i religijnych przemian. Skąd bierze się ten protest? Skąd bierze się ten gniew? Z mniemania, że ten fragment promuje nadrzędność jednej płci nad drugą. Czy rzeczywiście taka jest myśl i taki jest przekaz tego fragmentu? Czyżby ten fragment Bożego Słowa uwłaczał godności kobiet? Degradował ich pozycję? Dawał przyzwolenie na męski szowinizm? Co apostoł Paweł ma na myśli, mówiąc, że mężczyzna jest głową kobiety, a Chrystus jest głową każdego mężczyzny, a Bóg głową Chrystusa? O jakiej głowie tu mowa? W jakim sensie apostoł Paweł używa tego słowa w tym fragmencie i gdzie ma na myśli literalną głowę, a gdzie jest to przenośnia odnosząca się do zwierzchności, autorytetu, przewodniej roli czy też źródła pochodzenia? Jakie znaczenie może mieć dzisiaj dla nas archaiczny zwyczaj nakrywania czy nienakrywania głów? Obecnie nakrywanie głów przez kobiety jest niemal wyłącznie kojarzone z muzułmankami, amiszami i może jeszcze katolickimi zakonnicami. Z historycznego punktu widzenia, aż do zeszłego stulecia, nakrywanie głów przez kobiety w czasie nabożeństw było normą we wszystkich odłamach chrześcijaństwa. To było coś daleko więcej niż tylko praktyka starożytnego kościoła w Koryncie. Jednak w XX wieku, zarówno w świecie, jak i w szeroko pojętym kościele dokonały się diametralne zmiany w myśleniu i podejściu do uznanych i niekwestionowanych przez wieki oczywistych prawd, które o dziwo przestały być oczywiste. Dziś wielu chrześcijan nie zdaje sobie nawet sprawy, że odkrywanie głów przez mężczyzn, jak i nakrywanie głów przez kobiety jest wyraźnie nakazane w Nowym Testamencie. Chociaż znaczenie tego fragmentu wydaje się być dość oczywiste, to dobrze wiemy, że gdy dzisiaj zapytamy religijnych przywódców o brak takiej praktyki w ich kościołach, to usłyszymy bardzo interesujące wyjaśnienia oparte nie na uczciwej analizie tego fragmentu, ale na rzekomych powodach niewymienionych w ogóle w tym fragmencie. Nie wiem, czy kiedykolwiek zadawaliście te pytania, nie wiem, czy kiedykolwiek dyskutowaliście na ten temat, nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście uzyskać odpowiedź od pastorów i przywódców, dlaczego tego zwyczaju nie ma w ich kościołach. Najczęściej usłyszycie argumenty, które w ogóle nie wynikają z tego fragmentu, ale rzekomo z jakiejś historii, rzekomo z jakiejś tradycji, kultury. Przyjrzymy się dokładnie tym wszystkim sprawom i zobaczymy, ile w nich jest rzeczywiście prawdy, ile w nich jest historycznej rzetelności, ile w niej rzeczywiście jest biblijnego uzasadnienia. Zanim jednak zajmiemy się tymi interesującymi wyjaśnieniami, zatrzymajmy się dzisiaj i zastanówmy się nad fundamentalną zasadą, do której apostoł Paweł odwołuje się na początku tego fragmentu, która to zasada miała być obrazowana przez prosty zwyczaj nakrywania lub odkrywania głów w czasie modlitwy i prorokowania. Ta fundamentalna zasada jest wyraźnie wyartykułowana w wierszu trzecim. A chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Powtarzający się w tym wierszu kilkakrotnie wyraz głowa jest ewidentnie użyty jako przenośnia i może wyrażać dwie idee. Ideę pochodzenia lub zwierzchności. Jeśli spojrzymy na ten wiersz, rozumiejąc głowę jako źródło, to możemy postrzegać Chrystusa jako źródło mężczyzny w jego akcie stwórczym. Mojżesz napisał w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, że Jahwe, Elohim, Pan Bóg, ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Apostoł Jan, rozpoczynając swoją Ewangelię, mówi o Jezusie Chrystusie, Bożym Synu, jako o słowie, które zanim stało się ciałem, było u Boga i było Bogiem. Następnie dodaje, że wszystko przez nie powstało. Bez niego nic nie powstało, co powstało. Mojżesz mówi o Stwórcy jako o Jahwe Elohim. Jeśli choć troszeczkę zapoznamy się z hebrajską gramatyką, to dowiemy się, że rzeczowniki kończące się na im są to rzeczowniki w liczbie mnogiej. Elohim jest przedstawieniem Boga od samego początku jako jednego, ale nie pojedynczego. Słowo Elohim opisuje Boga w liczbie mnogiej, a hebrajskie słowo jeden, echad, opisujące Boga, odnosi się do złożonej jedności. Jest inne hebrajskie słowo, bardzo podobne, które opisuje pojedynczą jedność. Kiedy Bóg mówi do Abrahama, aby złożył swojego jednego syna, używa tego drugiego słowa. Ale kiedy Bóg mówi, że stworzył mężczyznę i kobietę i z tych dwoje jest jedno ciało, to używa tego słowa echad, którym opisuje samego siebie. Kiedy mówi o poranku i wieczorze, jednym dniu, używa tego słowa, złożonego, złożonej jedności. Dlatego Pismo Święte przypisuje stworzenie zarówno Bogu Ojcu, jak i Synowi, jak i Duchowi Świętemu. To mężczyzna został uczyniony z prochu ziemi przez swego Stwórcę i jako taki pochodzi od Chrystusa, który jest jego głową, źródłem. Chrystus jest także głową mężczyzny w znaczeniu zwierzchności, co oznacza, że żaden chrześcijański mężczyzna nie postępuje według własnego widzimisię, ale jest kierowany przez wolę i upodobanie swojego Pana, Jezusa Chrystusa. Bóg natomiast jest głową Chrystusa, gdyż w dziele zbawienia Chrystus zajmuje pozycję pośrednika między ludźmi a Bogiem. Bóg jest głową w znaczeniu źródła Chrystusa w jego ziemskim wcieleniu. Jezus został zrodzony z Boga. Maria została otoczona Duchem Świętym, napełniona Duchem Świętym i to, co się w niej zrodziło, było zrodzone z Boga, z Bożego Ducha. Chrystus, czyli pomazaniec, jest tytułem odnoszącym się do człowieczeństwa Jezusa, nie jego boskiej natury. Jego pełnego utożsamienia się z rodzajem ludzkim, aby dokonać dzieła odkupienia ludzi i reprezentowania ich przed Bogiem w jego arcykapłańskiej posłudze. W tym sensie jest pomazańcem, przeznaczonym do zbawienia i reprezentowania ludzi jako kapłan. To jest pozycja człowieka. To człowiek musiał umrzeć za ludzki grzech. To człowiek jest wybierany spośród ludu, aby reprezentować lud przed Bogiem. W tej pozycji Chrystus, człowiek, jest absolutnie poddany Bogu. Natomiast sam Bóg jest wolny od wszelkich ludzkich ograniczeń. A więc w tym sensie Bóg jest głową Chrystusa. Mężczyzna natomiast jest głową kobiety jako źródło jej istnienia, gdyż jak czytamy w wierszu 8 tego fragmentu, mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Co oczywiście zgadza się z relacją Mojżesza z Księgi Rodzaju 2 rozdziału, gdzie czytamy, że Jahwe Elohim, Pan Bóg, zesłał głęboki sen na Adama, a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił ciałem miejsce po nim. I z tego żebra, które Jahwe Elohim wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama. Bajka? Chrześcijańska fantastyka? Nie. Choć jakkolwiek dziwne nam się może to wydawać, jakkolwiek niezwykłe nam się może to wydawać, takie jest świadectwo Boga. Bóg uczynił kobietę z żebra mężczyzny. Niezwykłe. Bóg jest niezwykły. Następnie Paweł dodaje w wierszu 9, że nie mężczyzna został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. I gdyby na tym Paweł zakończył, no mielibyśmy tutaj wyzwanie dla nas, co z tym zrobić, ale Paweł nie kończy. Dalej w wierszu 11 i 12 czytamy, że w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Od czasu Adama i Ewy nie narodził się żaden mężczyzna, jak tylko przez kobietę. A zarówno mężczyzna, jak i kobieta zostali uczynieni przez Boga. On jest źródłem wszystkiego. Apostoł Paweł nie mówi więc w tym fragmencie o ważności wymienionych osób. To jest istotne, bracia, siostry. O czym on tutaj mówi? Nie mówi, że jedna osoba jest ważniejsza od drugiej. Tak jak niektórzy próbują wziąć ten fragment za argument, że Chrystus jest mniej ważny niż Ojciec. Paweł nie mówi tu o ważności osób, ale o odmienności ich ról i w związku z realizacją tych ról o odmiennej odpowiedzialności i autorytecie. Mężczyzna jest głową kobiety, dlatego iż w odniesieniu do małżeństwa to na nim spoczywa odpowiedzialność za wspólne decyzje, jakie małżonkowie podejmują w małżeńskiej jedności. Natomiast w odniesieniu do Kościoła to bracia, a szczególnie bracia starsi, niosą odpowiedzialność za decyzje podejmowane w imieniu całej lokalnej społeczności Kościoła. Bycie głową w biblijnej ekonomii niekoniecznie odnosi się do wyższości, nadrzędności czy władzy. Jeśli tylko tak pojmujemy ideę głowy i myślimy i mówimy wyłącznie o wyższości stanowisk, to jak wyjaśnimy postawę naszego Pana Jezusa, który będąc Bogiem w ludzkim ciele, na ziemi nie oczekiwał, by mu służono, ale sam nieustannie służył. Nieustannie się uniżał do innych, będąc Panem. Gdy po ostatniej wieczerzy umył swoim uczniom nogi, powiedział do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Cóż to za Pan i nauczyciel, który umywa nogi swoich uczniów jak najniższy z niewolników? To zadanie należało do najniższych z niewolników w domu. Jezus, będąc Panem, myje nogi swoich uczniów, pokazując nam na odmienną ekonomię Bożego Królestwa, pokazując, na czym naprawdę polega wielkość. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale widzimy jego uczniów, którzy sprzeczają się, kto z nich jest największy. Chcą władzy, chcą pozycji, a Jezus do nich mówi: otóż ja jestem pośród was jako ten, który służy. Łukasza 22:27. Ci wszyscy, którzy we fragmencie z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdziału, doszukują się męskiej dominacji i bezwzględnego poddaństwa kobiet, popełniają kardynalny błąd przenoszenia świeckich koncepcji na biblijne słowa. Apostoł Paweł w wielu miejscach konsekwentnie naucza równości mężczyzn i kobiet w przystępie do Boga, w duchowych przywilejach i błogosławieństwie płynącym z darowanej nam łaski w Jezusie Chrystusie, co nie jest jednoznaczne z usunięciem różnic, jakie istnieją między płciami. Klasycznym argumentem za pełnym równouprawnieniem i jednakowym podziałem ról między kobietami i mężczyznami w Kościele jest powoływanie się na wiersze z listu do Galacjan z 3 rozdziału. Otwórzmy to miejsce, proszę. Czasami, kiedy przeczytamy ten fragment z listu do Koryntian z 11 rozdziału, zanim w ogóle rozpocznie się rozmowa, niektórzy od razu sięgają po ten fragment, żeby zniwelować znaczenie tamtego fragmentu. To jest absurdalne, wiecie, w rozmowach niektórych chrześcijan. Kiedy przedstawia im się jakąś prawdę biblijną z jednego fragmentu, a oni w ogóle tego nie słuchają, bo mają jakiś inny fragment, który w ich mniemaniu przeczy temu. I tamten bardziej wolą od tego. I będą po prostu rozbijać cokolwiek im nie próbujesz wytłumaczyć, wyjaśnić na podstawie jakiegoś fragmentu, jednym czy drugim wierszem, którego się kurczowo uchwycili i po prostu nie puszczają i nie chcą zrozumieć, że te dwa wiersze się nie kłócą ze sobą. Że jeden nie przeczy drugiemu, ale musimy oba rozumieć w świetle tego, co jeden i drugi mówią i one są uzupełnieniem pewnej prawdy, jednej prawdy. Kiedy słyszę chrześcijan, którzy chwytają za jakiś wiersz biblijny, żeby obalać znaczenie drugiego, jestem po prostu załamany. List do Galacjan, 3 rozdział, nie przeczy nauce 1 listu do Koryntian, 11 rozdziału. Wręcz przeciwnie, rozważmy dokładnie te wiersze od 26 do 28. I zobaczmy, jak pięknie się uzupełniają. Apostoł Paweł mówi tutaj, wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Czy ten ostatni, 28 wiersz, jest stwierdzeniem absolutnym i nie jest niczym ograniczony? Czy też jego znaczenie zawęża się wyłącznie do duchowej pozycji ludzi będących w Jezusie Chrystusie? O czym mówi ten 28 wiersz? Czy mówi o zniesieniu wszystkich ziemskich różnic między tymi różnymi osobami? Czy mówi o ich jedności w Jezusie Chrystusie, w ich duchowej pozycji i ostatecznie wiecznej pozycji? Paweł mówi, nie ma Żyda ani Greka. Czy to oznacza, że jeśli Żyd czy Grek nawróci się do Chrystusa, to automatycznie traci dotychczasowe obywatelstwo? Czy od razu mówią tym samym językiem? Grecy po żydowsku, czy po hebrajsku, Żydzi po grecku, Nie ma między nimi żadnych różnic kulturowych, obrzędowych, narodowościowych? W jakim sensie nie ma Żyda ani Greka? Paweł dalej mówi, nie ma niewolnika ani wolnego. Czy to oznacza, że jeśli nawracają się do Chrystusa, niewolnicy mają takie same prawa jak wolni? Nie muszą już służyć swoim panom, skoro już nie ma niewolnika ani wolnego? Jeśli tak, to dlaczego Paweł wielokrotnie nakazuje niewolnikom wiernie służyć swoim panom, a tym z kolei panom nakazuje dobrze traktować swoich niewolników? Przecież tutaj mówi, że już nie ma ani wolnego, ani niewolnika. Mówi, nie ma mężczyzny, ani kobiety. Czy to oznacza, że jeśli ci nawracają się do Chrystusa, to mężczyźni i kobiety tracą swe odmienne cechy płciowe? Czy mężczyźni mogą w Chrystusie rodzić dzieci, a kobiety je płodzić? Czy kobiety bez problemu rozumieją mężczyzn, a mężczyźni z łatwością pojmują złożoność kobiecej osobowości? Czy może ta złożoność znika? Dobrze wiemy, że tak się sprawy nie mają. Apostoł Paweł nie naucza tutaj absolutnej, wszechogarniającej jedności w Chrystusie w naszej doczesnej, ziemskiej egzystencji, ale mówi o zjawisku duchowym, dotyczącym naszej pozycji przed Bogiem w okręgach niebiańskich. Kiedy znajdziemy się w końcu w wiecznym raju, wszelkie nasze różnice rzeczywiście przeminą. Tam nie będzie już wolnych i niewolników, Żydów, Greków, mężczyzn, kobiet. Będziemy wszyscy jak aniołowie w niebie. Wolni od tego wszystkiego, co nam tutaj dzisiaj na ziemi towarzyszy. Ale tutaj, teraz, na ziemi, nadal się różnimy. Mamy odmienne dary, odmienne możliwości, umiejętności. I stosownie do tego Bóg przeznaczył nam odmienne role. Jesteśmy w okresie przejściowym od upadku człowieka, kiedy wiele rzeczy się zmieniło, kiedy wiele rzeczy, które były przed upadkiem, zostały zmienione ze względu na upadek. I jesteśmy w tym okresie przejściowym aż do wyzucia się z tej ziemskiej rzeczywistości, wyjścia z tego wszystkiego, co wiąże się z upadkiem i naszą egzystencją na tej upadłej ziemi. I o tych rzeczywistościach duchowych, zdobytych w Jezusie Chrystusie, mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan. My już jesteśmy dziećmi Bożymi, w duchowym sensie, ale w naszym doczesnym doświadczeniu, czy już jesteśmy dziećmi Bożymi? W takim sensie, że już nie ma choroby, nie ma grzechu, nie ma łez, nie ma bólu? Nie, to wszystko nam dalej towarzyszy. Cząstkowo doświadczamy przedsmaku tych rzeczy wiecznych. Ale pielgrzymujemy w wierze i oczekujemy na pełne objawienie się synów Bożych. Tak, Słowo Boże mówi, już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale, dodaje, jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. A więc są pewne rzeczy, które są rzeczywiste, są duchowe. Apostoł Paweł pisze, w nim zostaliśmy posadzeni w okręgach niebiańskich. To jest prawda? Wierzycie w to? No ale przecież siedzimy tutaj, na niebieskich krzesłach w Wejherowie. Jakże możesz mówić, że jesteśmy w okręgach niebiańskich? Ano jesteśmy w Jezusie Chrystusie. W Nim jesteśmy, w duchowym sensie, w duchowym wymiarze. Możemy tego nie rozumieć do końca, możemy nie umieć tego wyjaśnić, ale Słowo Boże naucza nas o rzeczywistej prawdzie naszego duchowego doświadczenia w Jezusie Chrystusie, co nie oznacza, i nie możemy teraz tych prawd bezmyślnie przenosić na nasze ziemskie funkcjonowanie w ciele, na nasze doczesne wszystkie odmienności, które nadal nam towarzyszą. Branie jakiegoś takiego wiersza mówiącego o duchowej rzeczywistości i przenoszenie go do kontekstu, tak jak tutaj Paweł mówi o pewnym porządku w czasie zgromadzeń Kościoła i pewnej manifestacji odmienności mężczyzn i kobiet, jest wielką pomyłką i źródłem tych niepotrzebnych sporów i tych niepotrzebnych innowacji i przemian. Będąc tu na ziemi, różnimy się. Mamy odmienne dary, odmienne możliwości, odmienne umiejętności. I stosownie do tego Bóg przeznaczył nam odmienne role. Oczywiście w pewnych dziedzinach możemy robić dokładnie to samo z takim samym skutkiem. Są jednak pewne dziedziny, do których Bóg przeznaczył tylko kobiety albo tylko mężczyzn. Mężczyzna nigdy nie będzie dobrą matką, a kobieta w pełni nie zastąpi ojca. Młodsze siostry potrzebują porad i pouczeń od starszych sióstr, nie od młodych braci. Bracia mają się stawać duchowymi ojcami i nauczycielami w kościele, podczas gdy siostry mają się koncentrować na dbałości o dom, wychowywanie dzieci i wspieranie swoich mężów w realizacji ich powołania. Siostry stanu wolnego mają służyć Panu z jeszcze większym zaangażowaniem i wolnością od trosk stanu małżeńskiego, o czym szczegółowo mówiliśmy, rozważając 7 rozdział 1 listu do Koryntian. Bóg uczynił mężczyzn i kobiety jednością w Chrystusie, ale wyznaczył odmienne role i zadania do realizacji w Jego Królestwie tutaj i teraz. I nie mówimy, że jedna rola jest ważniejsza od drugiej, że jedna rola jest nadrzędna nad drugą. Nie mówimy o stanowiskach wyższych i niższych. Nie w ten sposób winniśmy patrzeć na Boże Królestwo. Jeśli tego nie rozumiemy, jeśli dążymy do takiej równości, do jakiej dąży ten świat, lekceważymy Boże przykazania. Przekraczamy zakreślone przez Boga granice i narażamy się na Jego dezaprobatę i Jego gniew. W końcu doświadczymy też smutnych i bolesnych konsekwencji naszej samowoli i nieposłuszeństwa. Nienakrywanie głów przez braci i nakrywanie głów przez siostry ma na celu symboliczne zobrazowanie ustalonego przez Boga porządku i przypominanie o odmienności wyznaczonych nam przez Boga ról. Apostoł Paweł, wyjaśniając powody tego zwyczaju, powszechnego w całym wczesnym Kościele, we wszystkich zborach Bożych, odwołuje się do 4 teologicznych argumentów, którymi już dzisiaj się nie zajmiemy, nie obawiajcie się. Zajmiemy się szczegółowo, jak Bóg pozwoli, następnym razem. Przeanalizujemy również argumenty zwolenników porzucenia zwyczaju nakrywania głów przez siostry i zważymy ich zasadność i wiarygodność Wiele z nich jest po prostu wyssanych z palca. Jak zawsze, zachęcam was, bracia, siostry, do myślenia, do rzeczowego dzielenia się waszym zrozumieniem i podejściem do tego tematu. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za Twój zamysł wobec nas, upadłych ludzi. Dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego posłałeś na ziemię w uniżeniu, aby stał się pomostem dla nas bezradnych, grzesznych ludzi, pomostem do Ciebie samego, do Twojego wiecznego Królestwa Chwały, do Twojej obecności. Dziękujemy. Dziękujemy za Twego Syna, którego w miłości do nas posłałeś, aby stał się naszym zbawieniem. Panie, w tym zbawieniu, w ostatecznym sensie, wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi. Prawdziwie nie masz już żadnych różnic, ale jesteśmy wszyscy wysoko podniesieni do godności Twoich dzieci w Jezusie Chrystusie. Pomóż nam, Boże, rozumieć tą wielką prawdę i radować się w niej i wielbić Ciebie. I daj nam też mądrość, aby rozumieć, jakie jest nasze miejsce, jakie jest nasze zadanie, jak odmiennymi nas uczyniłeś do realizacji Twoich dzieł tutaj, teraz, w tym przejściowym okresie. Pomóż nam spokojnie to wszystko rozważać. Pomóż nam z Twoją mądrością właściwie rozsądzać Twoje myśli przekazane nam w słowach Twojego, w Twoich słowach Pisma. Prosimy o Twą pomoc. Zachowaj nas od sporów, kłótni, podziałów, które jakże często towarzyszą cielesnemu podejściu do Twojego słowa i do siebie wzajemnie. Napełniaj nasze serca Twoją miłością, abyśmy naprawdę się miłowali i aby też nasze rozmowy, nasze dyskusje były pełne Twojej miłości. Uniżenia jedni przed drugimi, szukania prawdy, a nie szukania zwycięstwa w dyskusji. Dopomóż nam, kochany Boże, prosimy. Daj nam miłować tych, którzy myślą inaczej, błogosławić, nie złorzeczyć, nie przeklinać, nie kłócić się. Dopomóż nam, kochany Panie, wielbić Ciebie w naszym życiu i w tej społeczności. Prosimy o pomoc Twego Świętego Ducha, abyśmy w tej kwestii widzieli to tak samo. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze za Słowo Twoje, które jest dla nas drogowskazem. Dzięki za to, że ułatwiasz nam życie, że podajesz na tacy zalecenia, jak postępować i jak nie postępować. I jedyne co, to potrzebujemy posłuszeństwa i chcemy, tak jak dzisiaj było mówione na początku, trwać w posłuszeństwie, czyli w wypełnianiu tych przykazań i doświadczać miłości, trwać w tej miłości. Dzięki Ojcze za to słowo. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie, za to, że w Tobie jesteśmy jednością, Panie, że nie ma większego ani mniejszego, Panie. Wszyscy jesteśmy różni w Twoich oczach, Panie. Dzięki Ci za to, że dzięki Twojej miłości możemy miłować siebie nawzajem, Panie, że możemy być pomocą jedni dla drugich, Boże, i też zabiegać o innych, Panie. Dzięki Ci za to, że to Ty nas zmieniasz, Panie, że to Twoje słowo, które do nas posłałeś, i dzięki też Twojemu Duchowi, który nam to objawia, możemy być lepsi, Panie. Możemy być lepsi dla siebie, lepsi dla innych, Panie. I dzięki też Twojej miłości, Boże, która nas przemienia, Panie. Bądź wywyższony, mój Król, i daj, by Duch Święty bardziej to objawił, to, co usłyszałem, Panie, bym to pojął. Proszę Cię o łaskę, Panie. Amen. Amen. Amen. Objawiła się łaska Boga, która zbawia wszystkich ludzi i uczy nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i ziemskich pożądań, a żyli na tym świecie skromnie, sprawiedliwi i pobożni, oczekując radosną nadzieją chwalebnego przyjścia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. On to ofiarował siebie za nas, aby wykupić i oczyścić od wszelkiej nieprawości nas, swój lud nabyty na własność i gorliwie spełniający dobre uczynki. Tak przemawia i zachęca i przekonuj z całą powagą. Niechaj nikt nie śmie cię lekceważyć. Przypominaj im, żeby poddając się władzą zwierzchni, słuchali ich i byli gotowi do każdego dobrego czynu. Żeby nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale łagodni i zawsze uprzejmi do wszystkich ludzi. Przecież my sami byliśmy niegdyś nierozumni, nieposłuszni, błądzący, będący niewolnikami rozmaitych porządliwości i rozkoszy. Pędziliśmy życie w złości i zazdrości, budząc obrzydzenie i nienawidząc się nawzajem. A kiedy objawiła się dobroć naszego Zbawiciela Boga i Jego miłość do ludzi, to wybawił nas nie ze względu na nasze sprawiedliwe czyny, ale dzięki swojemu miłosierdziu przez obmycie, które odradza, i przez odnowienie Duchem Świętym. Wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską odziedziczyli, co ufamy, życie wieczne. Jest to nauka godna wiary. Chcę, żebyś to wciąż podkreślał. Ci, którzy uwierzyli Bogu, niech się starają usilnie spełniać dobre uczynki. To właśnie jest dobre i pożyteczne dla ludzi. Głupich zaś dociekań i rodowodów sporów i kłótni o prawo unikaj. Są bowiem bezużyteczne i próżne. A człowieka, który rozbija jedność, po jednym lub drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że jest przewrotny i grzeszny i sam na siebie wydaje wyrok. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które do nas posyłasz. Dziękujemy Ci za to słowo, które możemy nieść w sercu przez życie z wiarą, że On wykonuje w nas pracę. I dziękujemy Ci, Panie, że Twoje słowo prawdziwie przemienia. Nie dopasowujesz nas, Panie, przez swoje słowo do mody tego świata, do postępu cywilizacji, do jakiegoś postępu historycznego, ale dopasowujesz nas do swojego obrazu. Panie, to jest naszym pragnieniem. Nie by dobrze pasować do tego świata, ale by dobrze pasować do obrazu, który nam wymalowałeś w swoim słowie. pokazałeś w swoim Synu. Panie, tego potrzebujemy, tego pragniemy. To jest jedyne, co prosimy Cię dzisiaj, Panie. Przemieniaj nas na swój obraz. Wtedy wiemy, że będziemy pełnić Twoją wolę. Wiemy, że będziemy dobrymi dziećmi Twoimi, godnymi powołania. Panie, dziękuję Ci, że wprowadzasz nas też w te prawdy, które niejednokrotnie nie są dla nas proste, nie są dla nas oczywiste, ale przez swojego Ducha odsłaniasz nam, pokazujesz, co masz na myśli, mówiąc pewne słowa. Bez Twojego objawienia, Panie, jesteśmy zgubieni. Bez Twojego słowa w naszym życiu na pewno damy się przemienić temu światu, bo nie ma innej możliwości. Ale dzięki Ci, że Twoje słowo nas przemienia na ten inny obraz. Panie, dziękujemy Ci za to. Dodaj nam też gorliwości, byśmy nie dawali się przemieniać światu. Byśmy nie dawali się, żeby ten wpływ, jaki ma świat na człowieka, był oddzielony od nas przez Twoją moc. Ale dawali się przemieniać Twojemu słowu. Amen. Amen. Amen. Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. Chrystus jest życiem mym, jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. Panie Jezu Chryste, Synu żywego Boga. Jakże jesteśmy Ci wdzięczni za Twe poświęcenie, za Twe uniżenie, za Twoją gotowość, by nie upierać się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Dziękujemy za Twoje uniżenie się, przyjęcie postawy i postaci sługi i rzeczywiście bycie sługą. Bycie sługą aż do krzyża, haniebnego, krwawego krzyża, gdzie wziąłeś na siebie nasz brud, nasz grzech, nasze zło. Panie, jakże nie mielibyśmy Cię kochać, jakże nie mielibyśmy Cię wielbić i wiecznie Ci dziękować za ogrom Twej łaski. W naszej bezradności i bezsilności zdążaliśmy drogą zagłady. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. I tylko dzięki Twej dobroci, dzięki miłości Ojca, ofiarowałeś samego siebie przez Ducha Świętego, biorąc na siebie nasz grzech. Prosimy, byś pomógł nam nie utracić zachwytu i wdzięczności za Twój krzyż, za Twoje sińce i rany, które zostały zadane Tobie dla naszego duchowego i ostatecznie fizycznego uzdrowienia. Panie, to Twoja śmierć wyzwala nas z przekleństwa grzechu, z wszystkich konsekwencji ludzkiego upadku i nieposłuszeństwa. To Twoja przelana krew obmywa nas z wszelkiego grzechu, oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości i czyni nas czystymi jak śnieg. Ty sam, Panie, przeoblekasz nas Twoją doskonałą sprawiedliwością. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Cię za moc Twej ofiary. I tutaj, Panie, pozostawiłeś nam widzialną pamiątkę, widzialny symbol duchowej rzeczywistości. Pozostawiłeś nam chleb, pozostawiłeś nam kielich, abyśmy robili to, co Ty czyniłeś 2000 lat temu, będąc ze swoimi uczniami w Wieczerniku, gdzie także wziąłeś chleb i złamałeś i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziąłeś kielich i błogosławiłeś ten kielich i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Panie, dziękujemy Ci za ten przywilej uczestniczenia w tej pamiątce, za wspominanie i przeżywanie i doświadczanie mocy Twojego ofiarowania się za nas na drzewie krzyża. Ty stałeś się przekleństwem za nas, abyśmy my odziedziczyli błogosławieństwo niebios. Wielbimy Ciebie, wielbimy Cię, Synu Boży, Baranku Boży, który gładzisz grzech świata. Wielbimy Ciebie. Prosimy, daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha w uwielbieniu, w dziękczynieniu, w radości zbawienia, które nam zgotowałeś, w radości zmartwychwstania, w radości i oczekiwaniu Twojego przyjścia w chwale. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie chce lub nie może, proszę, aby usiadł, ale wszystkich bracia, siostry zachęcam do dziękczynienia, do uwielbienia. Niechaj nasz Pan będzie uwielbiony i niechaj, tak jak czytamy, Jego śmierć będzie zwiastowana przez nasze jedzenie i picie z tego chleba i z tego kielicha. ojciec skojarzył, że o tej właśnie godzinie Jezus go zapewnił. Twój syn żyje. I uwierzył on sam oraz cały jego dom. Był to jego drugi znak, którego Jezus dokonał po przyjściu z Judy do Galilei. Kochany Panie, dziękujemy za ten czas wspólnej modlitwy, uwielbiania Ciebie w pieśniach, rozważania Twojego słowa. Prosimy, byś błogosławił też ten czas naszego wspólnego obiadu, naszych rozmów przy stołach. Niechaj Twój Święty Duch pomaga każdemu z nas być zachętą, być zbudowaniem, błogosławieństwem dla brata, siostry. Prosimy, daj nam jeszcze dobrze wykorzystać to popołudnie, odpoczywać w Tobie, karmić się Tobą, radować się i weselić Twoimi błogosławieństwami, rozmyślać o Tobie. I Panie, ten nadchodzący tydzień powierzamy w Twe ręce. Prosimy o prowadzenie w każdym jednym dniu, w każdej jednej chwili. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Twojej mądrości, potrzebujemy roztropności, potrzebujemy odwagi, potrzebujemy mocy Twojego Świętego Ducha, aby toczyć dobry bój wiary. Prowadź nas, prosimy, i strzeż na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam być Twoimi świadkami, nie wstydzić się Ciebie, nie wstydzić się Ewangelii. Pomóż nam, Panie, jaśnieć Twym światłem. Dotykaj serc ludzi wokół nas. Ratuj z ciemności. Wyswobadzaj z więzów. Oddajemy Ci chwały i cześć, nasz Królu, nasz Wielki Boże. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś może ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Pozdrowienia od Wam, bracie Siód. Pozdrowienia od bracie Siód, drugi dzień. Nie wiem, jak to określić. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia od mojej żony. Dziękujemy. Widzę, że jeszcze jest kilka ziarn prawdy. Zachęcam do siania dobrego ziarna w swoje serca i w inne serca. Zachęcam do uczestnictwa w naszych środowych spotkaniach, gdzie czasami nawiązujemy do tego, o czym tutaj w niedzielę z zakazalnicy słyszymy jakieś słowa, ale chcemy też je w gronie braci, sióstr przedyskutować, chcemy to głębiej czasami rozważyć. Także jeśli możecie być w środę 18 tutaj na naszą wspólną modlitwę i rozważanie słowa, zachęcam, zapraszam. I to chyba tyle z ogłoszeń na dzisiaj. Rozstawiajmy stoły i kontynuujmy naszą społeczność przy stołach.